Jeg heter Steinar, hva heter du? Jeg heter Tore, hva heter du? Jeg heter Bjarte, hva heter du? Skip to the loo, my darling. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonsstedet. Radioresepsjonen på P3. Det var Disciplines med Best Mistake. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen, og hjertelig velkommen til sommeren, mine damer og herrer og gutter og jenter over vårt langstrakte land. Jeg heter Steinar Sagen og er programleder og utenriksredaktør i radioresepsjonen. Det er også en enorm glede å ønske velkommen og si heisann god sommer til Tore Sagen, tekniker i radioresepsjonen. Hei! Heisann god sommer! Tusen takk for det. Jeg har også fått rollen som nyhetsredaktør og ansvar for forbrukerstoff. Jeg ville egentlig være debattredaktør, men det er så lite debatt i dette programmet at vi lot det ligge. Ok, så du trekker tilbake, trekker ned fra piedestalen som debattredaktør? Ja, jeg går ned fra braketten som debattredaktør, fordi jeg ikke fikk lov til det rett før sendingen begynte. Nok prat fra deg, Tore Sagen. Vi skal over til den eldste av oss som fortsatt lever, og det synes jeg fortjener en liten applaus. Tusen takk. Bjarte Paul Tjøstheim, hei sann, velkommen. Hei, og tusen takk for det. Jeg er innenriksredaktør. Jeg er også redaktør for Kulturstoff. Ja. Kultur og kirke, er det ikke det? Ja, kultur og kirke. Kanskje mest kirke. Ja. Hyggelig å se deg igjen også, Bjarte Paul. Ja, vice versa. Hyggelig å se og høre dere også igjen. Det er merkelig å være tilbake igjen på denne måten. Ja. Samlet. Du har også litt giret ut i dag, Steinar. Er det fordi at du ikke fikk tisse før sending i dag? Det er faktisk det. Jeg må veldig, veldig på do. Men en vaskemann sa at jeg ikke fikk lov til å gå på do. Derfor så må jeg da holde meg til. Klokken blir over to, hvor sendingen er ferdig to. Vi skal holde på denne timen, og vi skal ha... Det er mye nytt som skjer. Har du blitt tynnere, Steinar? Det tviler jeg selv på. Ja, det tviler jeg også selv på. Det var bare et forsøk på å være hyggelig, tror jeg. Ja. Og suge seg oppover i rekkene. Oi, sånn. Ja, det var husk på at vi lar oss bare suge på de dagene som har R i seg. Ja, og i dag er ikke en av de. Nei. Også på ordensdager. Ja, all right. Men, Bjarte Paul, synes du har blitt tynnere? Jeg henger meg litt opp i det. Hva er det nå? Mener du det? Nei? Nei, vi kan lage det ligge. Ja. Vi skal ha en spaltedag, Tore. Har du lyst til å fortelle litt om den? Ja, den heter 200 gram, og den går... Kan jeg bare stille et oppfølgingsspørsmål? Er det en helt ny spalte? Ja, det er en helt ny spalte som vi har funnet på nå mens vi har hatt idéseminar det siste måneden. Ja vel. Hva går denne 200 gram spalten ut på? Den går ut på at man tar et produkt som en av resepsjonistene liker. Ja vel. Og så skal man da ta 200 gram av det. Vi veier det opp på en narkovekt som vi har her i studio. Ja. Jeg synes ikke dette programmet ble så bra som jeg hadde forestilt meg. Okay. Mye bedre før i fjor. Ja, var det ikke det? I fjor var det mye bedre. Nå klarer jeg det. Ty! Det handler om at man skal spise 200 gram av et produkt, som man, en av resepsjonistene, liker veldig godt. Herregud. Er du også... Hva for noe? Ok, nå. Og så, det som skjer da, er at man skal da finne ut av om det er for mye av det gode eller ikke. For eksempel så liker jeg kyllingskinn veldig godt, men 200 gram, blir det for mye kyllingskinn? Jeg vet ikke. Men skal vi får høre hva referansinistene synes. Vi har også fått en... angrep på person, ikke tillatt. Det er ikke lov vi er hos oss. Vi har også fått en ny softgun-våpen. Soft og soft, i anførselstegn, spør du meg. Ja. Dette er snakk om en replika av det kjente Heckler & Koch-våpenet MP5, som flere, altså blant annet politiet, bruker her i Norge. Dette her er da softgun-utgaven, som har en elektrisk motor, så det skal bli ekstra, ekstra vondt mot slutten av sendingen i dag. Vi har faktisk ikke prøvd dette våpenet, så det blir en slags sånn ilddåp i slutten. Det blir en slags premiere, om du vil. Ja. Og så skal vi høre musikk, og så skjer det andre ting også. Men det får vi komme tilbake til. Vi skal høre Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Radioresepsjonen. Hvordan kan du få pudding hvis du ikke spiser kjøttet ditt? Dette er et godt spørsmål fra denne karakteren i filmen The Wall. Denne musikken er da hentet fra... albumet, som ble laget til filmen, eller noe sånt. Jeg kan også opplyse her om at det står at det er del 2. Det er ikke bare del 1 av The Wall, det er del 2. Ja, det er Pink Floyd i hvert fall. Jeg vokste jo opp da denne sangen kom ut. Det var i min ungdomsvår. Og... I applaud you! Gjerne det, tusen takk. Ja. bare si at jeg tok jo den låten her veldig bokstavlig. We don't need no education. Og bare si at til ungdom som hører på denne sangen i dag, ikke følg det rådet, ta heller utdannelse. Ja, du syns eller sender du opp i NRK. Ja, men plutselig så er det sånn at man tar for mye utdannelse, så sitter man der og klør seg på puddingen når man er 32 og har masse studielån og sånn. Det kan være lurt å ta, prøv å bli radiostjerne sånn som oss. Det kan gå. Men det, altså, det skal jo ikke være sagt at Radio Vest ikke kan være et springbrett til en videre mediekarriere. Altså, men, selv om man ikke har utdannelse, mener jeg da. Absolutt, absolutt. Ikke det at det har skjedd i dette tilfellet, men det kan skje. Ja, ja. Det kan skje, ja. Vi skal i denne spalten snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, eller i løpet av helgen. Selv om dette er første program i sommer, så tenker vi å konsentrere oss om helgen, og ikke om hva som har skjedd det siste halvåret, for det blir så fryktelig omfattende. Ja. Bjarte Perl, har du lyst til å starte? Ja, jeg kan starte. For denne helgen her så har jeg vært på familietur. Mine foreldre fant ut at de skulle spandere fjelltur på hytte. Du finner ikke på nå. Er det kødd, eller er det sant? Er du virkelig vært på familietur? Nei, det er sant. Ja, fantastisk historie, da. De var så rause at de valgte å spandere en hyttetur på deg. For en gjeng! Ja, de er veldig rike. Ja, helt klart. Så vi var på tur, hele familien, på Venabygdsfjellet. Og der spaserte vi opp, i hvert fall de av oss som klarte å komme opp til toppen av fjellet Muren. Ja, akkurat. Spennende. Det var litt om det jeg har gjort i helgen. Ja. Hva med dere gutter? Jeg kan jo raskt skyte inn at det er litt morsomt å tenke på at alle tre resepsjonistene faktisk har vært i Oppland i helga. Mm. Ganske nær hverandre faktisk. Mm. Ja, syd i Oppland. Kun to av resepsjonistene har vært sammen, mens den tredje outsideren, den gamle, har valgt å dra til Muen. Så valgte da Tore og jeg å dra til, jeg husker ikke hva det heter. Nei, det er vel ikke så langt fra lillebyen Hundorp, som skrives bare med en N. Og ligger da på andre siden av dalen for Venabygdsfjellet, der hvor Bjarte og hans foreldre har vært. Akkurat! Vi har drivet med mountain biking, hiking in the mountains, paragliding. Ikke paragliding, ja, men sånn, hadde sånn drage oppe på toppen av fjellet. Det er derfor du er blitt litt tynnere, Steinar. Jeg gikk opp på fjellet og tok fram dragen og lekte med den. Det var ganske gøy. Det var stille. Noe mer å legge til deg, Tore? Nei. Kan jeg bare få legge til en bitte liten ting? Fordi at du har nå altså gått tilbake igjen til å fly med drage etter at du for bare noen få dager siden begynte å fly med fjernstyrt helikopter. Det er en annen historie. Det er en annen historie. Det har ikke skjedd siste 48 timer. Nei, det er sant. Det er sant. Det er sant, det. Kan vi komme tilbake til den helikopterhistorien senere en gang? Vet du hva? Det vil jeg gjerne. Det vil jeg gjerne gjøre, men det passer seg ikke nå. Nei, det gjør kanskje ikke det. 1987 er telefonnummeret, og du kan sende en sms til oss. 1987, kodord er resepsjon rett frem. Det skal være i de fleste T9-ordbøker på mobilene, så det skal ikke være noe vanskelig. Resepsjon og skrive melding til 1987, eller rr@nrk.no. Hva det gjør? Ja, det var gjennom med deg og dialekten din og alt du står for. Vi skal høre Kaiser Chiefs, vi. Skal vi ikke det? Det skal vi. Ja, da gjør vi det. Du hører på radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen, det er Tore. Hallo. Hallo. Hvem er det jeg snakker med? Det er Tore fra radioresepsjonen. Tore Sagen fra radioresepsjonen. Det var lenge siden, Tore Mann. Hei, Peter. Kjenner du igjen stemmen min, Tore Mann? Jeg blir rørt. Jeg blir rørt langt opp etter knehasene mine. Ja. Hvordan går det med Childcock merchandisinga? Spør du hvordan det går med bedriften min, Childcock Enterprises International? Oi, det var... Oi, er det blitt multinasjonalt reklameartikkelkonsern nå, eller? Ja da. Er det sant? Ja da. Hvor mange ansatte har du nå? 15.000. Oi, 15.000. Da har det skjedd en del på et halvt år, så du er nå... Administrerende direktør da, eller? Jeg er det, Tore. Jeg er administrerende direktør, er ny. Er det sant at du er administrerende direktør for et multinasjonalt konsern? Ja. Er det sant? Nei. Jeg ljugde til deg, Tore Mann. Jeg skal ta min straff som en mann i dødsriket. Ja. Mitt selskap er fortsatt lite og kjørt. Kort om Childcock Merchandising. Selskapet Childcock Merchandising startet opp i det herrens året 1999, og jeg kan fortelle deg videre at det ble startet opp av meg, Peter Amadia Childcock, og min sudanske følgesvenn Louis Samson fra De Afrikanske Stepper. Mm. Vi leverer reklameartikler med logoen til firma på, i dette tilfellet Tore Mann, radioresepsjonen, og vi har en rekke fornøyde kunder over det ganske land, som til eksempel Sonny Eriksson, Mana Blåbær Helsejus, Alexander Fuentes, Libres med vinga, majoneskammeratene, rekker til reparatørene på Bardufoss, Pikkbutikk i Kristiansand og Sund, Rådet for fremme spansk kultur- og turistvirksomhet, Viva España, por favor, Eplenektar, Krølltang Norge, Pepsi Maximum, kondomprodusenten Røbberøp, fakirbutikken IAS, TGI Friday Bodø, Thank God It's Friday i Bodø, og Kristian Stensen! Ok, så fint da, Peter. Vi tenkte faktisk på å skaffe oss sånne kopper, hvis vi kunne dele ut til lytterne, sånne krus med logoen på. Leker du kukleik med meg, Tore? Jeg håper du leker kukleik. Si at du leker kukleik med meg. Kukleik, hva er det for noe? Kukleik er når du leker og svinger med kuken din foran ansiktet mitt i den hensikt å provosere meg mer enn nødvendig. Du vet, Tore Mann, veldig godt at Childcock ikke leverer kopper av krus med firmalogoer på. Vet du ikke det? Vet du ikke det? Ja, det stemmer kanskje det. Hvorfor gjør dere ikke det igjen? Det er en lang historie om broken love og knuste hjertet, Tore Mann. Jeg skal fortelle det en annen gang. Men jeg kan fortelle deg at hun heter for Condoleezza Benson og var en manneeter deluxe. Vi kan levere produkter til din bedrift som til eksempel buttons, stickers, capsa, pannebånd, linealer, t-shirts, longsleeves, sleeveless, bandana, bagger, vimpler, rokkasekka, stjertetasker. Sånne små sukkertøy som ikke smaker så godt, men som du må spise likevel fordi du ikke har noe annet å sutte på, pakket inn i papir med logoen deres på. Og neckhangers. Peter, jeg tror vi må tenke litt på det, så kan jeg heller komme tilbake til deg. Tenk opp på bordet, Tore Mann. Jeg ringer deg tilbake før du rekker å si Childcock Merchandising er det beste som har skjedd. Ok, Peter. Ha det bra. Ha det bra, Tore Mann. Legg på, Peter. Legg på du da vel, Tore Mann. Ha det bra. Jeg sa det, ha det. Jeg legger ikke på først. Jeg teller til tre, og så legger vi på samtidig. 1, 2, 3. Du la ikke på! Nei, du la ikke på, du heller! Kjellabais! Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka 1. På P3. I was made for loving you. Det var Kiss, og for det Rihanna og Jay-Z Umbrella. Og Bjarte Paul har stukket sin gamle skrinefinger i været og bedt om ordet, og det skal du få. Vær så god, Bjarte Paul. Bare si at Kiss, det står for Knights in Satan's Service, derav navnet. Nei, er det sant? Ja. Nei, det gjør ikke det. Hør det sant? Knights. Du trodde det kom av kyss, altså en metode for å vise omsorg og kjærlighet. Det er så feil kom man da. Ja. Knights in Satan's service. Men jeg hørte det er wasp, vet du. Ja. We are Satan's people. Nei, jeg trodde det var altså dette insektet som flyr rundt og stikker folk. Nå nei. Nei, skjulte beskjed i noen bandnavn altså. Hva var det du sa det stod for? We are Satan's people. Det er av navnet. Det er rart å tenke på at man, når man hørte på Kiss i gamle dager, så trodde foreldrene dine at du tilba Satan, djevelen selv, mesteren. Ja. Det er litt merkelig. Ja, det er rart. Du hører på radioresepsjonen her på NRK P3, og det er veldig hyggelig å få så mange sms'er som jeg har fått fra dere. Det er egentlig ikke så mye man kan bruke her på lufta, men det er mer sånn så hyggelig å høre på dere, koselig, bra sommerstemning, nesten koselig å høre på reiseradioen, men bare nesten. Og så noen groviser. Det kommer alltid noen groviser inn hvis du har program på radio eller TV. Ja. Så kommer det alltid noen groviser inn. Så er det selvfølgelig da seksuelle tilbud fra kvinnelige lyttere som sier «Jeg blir så hornete», som det heter på norsk, av å høre på dere, at jeg har lyst til å komme alle tre og filme opp. Men bruker du egentlig bare andre ord på det som jeg kaller for groviser? Nei, for groviser, det høres ut som vitser. Groviser er den, for eksempel, hva er likheten mellom Elton John og Mike Tyson? Ja. Og der begge har fått bank i ringen, er det du tenker på? Nei. Er det du tenker på, Bjørnman? Spar dette her. For det første, det var homogrovt. Homogrove vitser. Men det var det du mente. Spar det til den sjamankanske online-spalten. Okay. Som kommer senere i uken. Ja. Vi skal ha premiere på vår nye spalte 200 gram, vi. Ja. Og du har laget en kjenningsmelodi som vanlig, Tore? Jeg pusher litt med det. Skal vi sette i gang spalten nå? Sette i gang spalten nå. Kefir. Nei. Bry. Lam. Dette var godt. Ananas. Ananas. Løkring i 200 gram. Ja. Sekke tikkette ruru. 200 gram. Ja. Kunne like godt på reiseraden dette her. Ja da, men det skal jo være litt om sommeren, så er det viktig å tenke litt annerledes enn hva man gjør vinterstid radiofaglig. Vi tenker jo annerledes, så sitter jo bare i bikini-overdelen her inne og koser oss og i varmen. Det er lavtrykk i dag, det er derfor vi er så fjolte. Men tilbake til spalten 200 gram. Ja. Hva i all verden er det? Ja, du stiller spørsmålet. Tore kan kanskje svare litt på det. Jeg kan det. Som jeg nevnte innledningsvis, så handler det om at han har med seg et produkt som en av resepsjonistene liker veldig godt. Vi tar 200 gram av dette produktet og spiser det i et jafs for å se om det blir for mye av det gode eller ikke. Ja. Måten vi måler det på er en helt spesiell metode. Det er sånn at hvis det er akkurat passe av det gode, så får det poeng 0. Ja. Er det for mye av det gode, så får det minuspoeng. Altså helt ned til minus 50, som er det dårligste. Og er det for lite av det gode igjen, så kan det få helt opp til pluss 50. Får det feil? Altså, hvis, det er, hvis man føler at det ikke er nok, så må du få minuspoeng. For da har du ikke nådd helt opp til null, ikke sant? Mm. Så man begynner på minus 50, altså. Akkurat! Sånn, ja. Så er det om å havne cirka rundt null. Mm. Vi har en vekt med i studio. Det har vi. Den har vi kjøpt for 499 kroner på Elkjøp på Carl Berner i Oslo. Mm. De så veldig på oss da vi kjøpte den vekten, for de tenkte sikkert at her kommer det tre narkomane. Ja. Mm, i hvert fall når de så deg. Ja. Den er veldig nøyaktig. Det der var Jørn. Ja, det var Jørn. App med det. Det var app. Ja. Produktet vi har valgt å analysere, om jeg kan bruke det ordet, i dag er anbefalt av meg, Steinar Sagen. Mm. Det er altså makrell. Liten applaus. For det. Stabbur makrell, grovvakket filet i salsa. Ja, det er altså salsa-varianten som er en nyere utgave av den gamle vanlige filéen. Jeg har hørt også rykter, gikk rykter i kantinen i dag, mm-hmm. om at det kommer en makrell, en stabbur makrell, grovvakket filet i chili. Mm. Skal det bare glede seg. Dette var ikke produktplassering. Greit, vi skal gjekke opp boksene våre, og så veier de. Ja, det, det kommer til å ta litt tid akkurat denne veiegreiene, så det kan, gjør vi kanskje mens musikken går. Gjør vi ikke egentlig det mens musikken går? Vi kan godt gjøre det. Det var manusbasert. Dere leste dere sammen inn i begge to. Ja, det var manusbasert. Ja, det står T her, T-kolon. Akkurat. Det er radioresepsjonen på P3, et lettbeint underholdningsprogram som går hver dag fra 13.05 til 14. Hverdager altså. Så ha en fisefin dag da. Ikke si det. Radioresepsjonen. Kefir. Nei. Bry. Nam. Dette var godt. Ananas. Ananas. Løkring i 200 gram. Ja. Second together. 200 gram. Ja. Dette er en spalte i oppstartingsmodus. Helt klart. Helt klart. Det er første gang vi gjør det i dag. 200 gram etter spalten, og i dag skal vi spise 200 gram av den, det herlige pålegget makrell i salsa. Mm-hmm. Jeg har jo aldri spist makrell i tomat eller noe makrell i... Jeg har spist stekt makrell, men ikke makrell på boks i det hele tatt. Du har aldri smakt makrell i tomat? Aldri. Du har levd på Tellus i 40 år. Ja. Ja. Mm. Det er ganske rart, det. Det er ganske merkelig, men du tror du ikke liker det, eller? Det lukter i hvert fall drit. Det lukter drit. Ja. Det gjør det. Det ser ut som drit med blod i. Nå... Jeg synes det ser ut som da ufordøyd makreldrit med blod i. Ja. A.k.a. kattemat. Ja da. Ja. Jeg lurer på hvor radiovennlig det blir, for vi skal jo bruke litt tid på å spise dette, disse 200 grammene med makreltomat. Men som sagt, sånn. Dette er et, altså det er et forsknings... Ja, det er forsknings, det er forsknings. Helt klart. Ja, det er første gang vi prøver dette, så vi vet ikke om det er passet. Kanskje vi avslutter med en gang, dagen etter. Men hvis det er noen som er ute og er klar for å ta en sein lunsj eller en tidlig middag, så spis gjerne med oss. Ja, nå har vi altså tre små papptallerkener med 200 gram makrell i salsa foran oss, og vi spiser det med en stor messingskje. Skal jeg lage lyd av det først, så vi hører hvordan det høres ut? Ja. Plask, æsj. Plask, æsj. Det er egentlig bare å begynne å spise. Ja, greit. Det tar litt tid, så bare følg med tålmodighet. Følg med, folkens. Vi har ikke gått og lufta. Mm. Nei, det var ikke så fast, det. Mm-hmm. Du, som rett går det greit. Nei, yes. Husk bare at det er 200 gram som må ned. Ja. Faen. Ikke stå så mye i munnen på meg. Selve makrellbiten synes jeg fungerer. Det er bøtta. Det er blodet, altså spyet, som ser ekkelt ut. Klart. Det er ikke det du ikke. Jeg elsker makrell. Jeg elsker det, men det blir for mye av det gode for meg. Jeg skal prøve å få ut nesten. Jeg hører at lyden av mennesker som spiser er ganske ekkelig. Hvis du breker det, så blir det bare enda ekkelere. Det var mye, mye bedre enn jeg hadde forventet. Spis alt da! Ja, men jeg kan ikke spise så fort. Spis fort da. Veldig ekkelt lyd. Dette er en spalt som har lang levetid, merker jeg. Jeg kommer ut og holder på med et par år. Ja, nå er jeg ferdig. Hvordan går det med dere? Jeg er spent på poenggivningen. Jeg tror jeg har funnet et pålegg som kommer til å bli en fast sverting i mitt liv. Jeg opplyser om at hvis da, dette pålegget får null i poeng, så er 200 grammene helt perfekt. Får det over, så er det for mye av det gode. Får det under, så er det for lite av det gode. Ja, dette her kommer du til å få pluss på skalaen, hvertfall. Da er jeg ferdig, selv om jeg spyttet ut eller kastet opp litt. Ja, så ferdig. Jeg har bare kommet halvveis. Det er rart. Men Bjørte, veldig, veldig interessant å høre hva du synes da om dette pålegget som du har holdt deg unna i 40 år. Kanskje til å spare hva Bjørte skal si helt til slutt, så kan jeg si først hva jeg synes. Ja vel, ja. Jeg synes at jeg var svært positivt overrasket. Ja. Men jeg kan dessverre ikke, for Stabburets del, gå over null. Jeg synes... unnskyld. Du synes det ble litt mye. Jeg synes det ble for mye av det gode. Og hva gjør vi da? Da er det over null. Ja. For det er poengberegning da, altså fra minus 50 til 50, mm. hvor der null er perfekt av antall gram i forhold til produktet. Altså 200 gram. Stemmer? Jeg gir 10. Du gir 10? Mm. Altså det er litt for mye av det gode. Det er 10 for mye av det gode, da. 10 for mye av det gode. Ja, da, greit, jeg noterer det 10 her. Jeg kjenner den indre makrellhuden fester seg på innsiden av tennene mine. Steinar Sagen, programleder og utenriksredaktør. Jeg synes det var alt det var for mye. Jeg elsker makrell, Thomas, som jeg sa. Jeg gir 40. Oi, 40 da? Oi! Skal jeg kunne si et eller annet om 40 ting? Altså 40 knagger, eller 40... Skal vi ikke si 40 knagger, da? Da gir jeg 40 knagger. Ja, jeg gir 10 knagger. Bjarte, nå er du snart ferdig med din rett. Hvor mange knagger? Vet du hva? Dette var veldig, veldig godt. Du spiser det som lapskens, det er noe du skal se på. Øyeblikk ferdig. Jeg gir 3 pluss. Bare bittelitt for mye av det gode. 3, du. Ja, ja. Hva kan man bruke denne listen til som kommer til å utvikle seg utover sommeren? Hva? Nei, antageligvis vil du jo trekke et snitt, da. Så det vil ligge... Det. Hæ? Skal jeg trekke snitt? Jeg kan ikke gjøre det. Kan du tenke litt på det? Jeg må regne noe veldig på det, da. Ja, det er veldig vanskelig med... Jeg synes spalten var veldig morsom. Vet du hva spalten er ikke noe å si på? Det er litt lavtrykk nå, det er derfor man blir litt stresset og litt sånn glatt i panna. Jeg synes kanskje kjenningsmelodien var den beste. Ja. Mm. Vi kan ikke spille den en gang til, eller? Det er helt uproblematisk. Det er bittelitt for mye av det gode. 4. Ja, 4. Fire. Du justerer opp til 4. Du justerer opp til 4. Det var en morsom spalte. Skal vi høre kjenningsmelodien, da? For den er vi veldig fornøyde med. Jeg kan gjøre det. Hei. Kefir. Nei. Bry. Nam. Dette var godt. Ananas. Sanasol. Løkring i 200 gram. Ja! Sekketikketterur. Åh, jeg gleder meg til denne spalten fremover, altså. 200 gram var dette. Skal vi regne ut hva resultatet blir? Det skal du gjøre. Et snitt, altså. Ok, dette blir sikkert lagt ut på internett også. Vi skal høre Dem The Boys her i radioresepsjonen. Dette er A Boom Boom. Du hører på radioresepsjonen på P3. A Boom Boom. Dem The Boys, ja, tenker du sikkert på. Tenker det. Jeg har bare harket opp litt makrell i tomat, eller salsa da. Mm. Jeg kan fortelle at den samlede poengsummen, altså når vi legger sammen alle våre poengsummer og deler på 3, så havner vi på 18 denne gangen. Og det betyr det at det er makrell i tomat er 18 knagger for mye av det gode. Ja, det gjør faktisk det. Det er akkurat det det betyr. Ja. Mm. Men 200 gram makrell i tomat er 18 ganger knagger for mye av det gode. Ja, det er ikke noe problem, for jeg fikk jo ikke så gode karakterer i matematikk da jeg var litt yngre. Men hvis det er minus da, hvis jeg for eksempel, hvis Bjørte ga 4, du ga 10, og jeg ga minus 12. Mm. Ikke se på meg, for jeg vet ikke. Nei, skal vi finne ut da. Det er litt vanskelig skala vi har laget oss her, ja. Der 0 er det beste. Ja. Jeg lurer på om at vi burde ha en sånn, at vi burde komme med en ny poengsum igjen, 5-10 minutter senere, fordi at da skjer jo et eller annet med kroppen. Gjør det? Når du har hatt 200 gram makrell. Du gjør sånn som gamle ofte gjør etter at de har spist. Du gjør sånn brr, ja. Når er det man begynner med det igjen? Det skjer i 37-38 års alder. Ja, det er så sent, ja. Ja, det er såpass sent. 5-6 år til, det skjer med meg da. Ja, over 10 år til, jeg gjør det. Det kommer en del nye spalter også i radioresepsjonen fremover. I morgen så skal vi ha den verdenskjente spalten. Hva er det for noe i morgen igjen? I morgen skal vi ha stand-up comedy her i radioresepsjonen. Stand-up comedy, spalten? Presentert av Stand-up Norge og Ringnes i samarbeid med NRK og radioresepsjonen. Ja, så det kan man jo glede seg til. Onsdag er det radioresepsjons postkasse. Postkasse. Atter en gang, og det er en spalte som fungerte såpass bra da vi holdt på i fjor, at den tar vi videre. Mye takket være deg som hører på. Ja, for det med dere kommer med så fine bidrag og spørsmål til oss, 1987 kodord er resepsjon, eller til e-posten vår resepsjon at nrk.no. rr@nrk.no. rr@nrk.no heter det her når vi gjorde det. Og på torsdag, hva slags spalt er det da? På torsdag er det... det er dumt at jeg ikke har det foran meg. Ja. Jeg tror... for det er Jamaica... Jamaikansk månedspalte på fredag. Ja, det er på fredag. Da er det torsdag. Jeg lurer på om på torsdag at det er... hva var det var igjen da? Hmm. Jeg lurer på om det er en konkurranse vi har oss imellom med da. en konkurranse vi har også mellom da? Du har laget jingler til alle sammen. Jeg har det. Jeg lurer på om det er tissekonkurranse. Ja, tissekonkurranse. Det er radioresepsjons store tissekonkurranse på torsdag. Og vi kommer selvfølgelig tilbake til hva dette dreier seg om. Ja, ja. Hyggelig at dere hører på, folkens. Send oss gjerne flere sånne... ting? Yep. Har du tenkt å slutte av? Nei, jeg tenkte jeg skulle ta en melodi som vi liker godt. Det er Ween, dette. Ja. Sangen heter That's Why. You're so fine. Ha det. Nei, ikke nå. Nei, vent litt. Radioresepsjonen. We var det, that's why you're so fine i radioresepsjonen på NRK P3. Og vi har gruet oss litt til dette. For vi har fått en ny softgun, et nytt softgun-våpen. Ja, i anførselstegn. Ja, hvorfor det? Fordi jeg synes ikke det er så soft. Nei, det er ikke så veldig soft. Nei. Vi har jo tidligere operert med AK-47, en veldig sånn plastik-lignende ting fra svenske grensa. Mm. Før det så hadde vi en softgun-pumpehagle som jeg fikk til min 30-årsdag for et par år siden. Mm. Og det var litt lite futt i det. Nå har vi gått til anskaffelse av en replika av maskinpistolen MP5 fra Heckler & Koch. Hva kan du si om MP5-en, Steinar? MP5-en er et nærstridsvåpen. Den skyter 9 mm kuler. Blant annet brukt under Nokas-ranet. Kristian Valen. Kristian Valen hadde en sånn en. Mm. Har vi ikke det nå lenger, tror jeg? Nei, han hadde den ekte utgaven. Ja. Men dette her er ganske stygt. Vi kan bare ta og prøveskyte litt i pappeske som står her. Så kan dere høre... For dette her høres ikke så voldsomt ut, synes jeg. Det høres ikke så ille ut, men det er ganske ille, altså. Det er noe som heter Family også. Jeg tror vi skal holde oss litt bort fra det forløpig. Ja. Så det venter vi litt med. Det venter vi litt med. Så jeg tror, nå der skjøter jeg opp skuddet, så skifter jeg magasin. Vi hadde også tenkt til å gjøre sånn som lytteren Pedro foreslo. Det var at denne første gangen, som alle behøver å bli skutt med det, sånn at du blir klare for det. Ja. Hvem skal begynne å skyte hvem? Jeg vil bli skutt først og bli ferdig med det. Ok, ja. Vi må ta litt avstand her nå. Ja, og så hold for øynene nå. Og så pass, ikke ha hånda di der nede. Nei, nei, men skyt meg for all del i lår og ikke andre steder nå. Ikke, og grunnen til at vi gjør dette er uvisst. Ja, vi gjør det for underholdning. Pass på øynene, Tore, fif! Nei, det er verre enn den forrige. Nei. Ja, skyt meg da, bli ferdig med det da. Kom igjen. Vi har ikke all tid i verden heller. Vent litt. Vent litt. Herregud. Ikke, vent da. Du skyter meg i... Jeg skal skyte i låret. Hva er det du gjør nå? Ikke skru på den da. Kom igjen. Gjør da, bli ferdig med det. Buksen da. Du skyter meg i hofta. Jeg gruer meg. Nå står du og er masse mikrofonsitiver i veien. Er du klar? Ta bort hånda di. Er du klar? Ja. Det er noe annet. Det er noe helt annet, folkens. Vi må ha mye lengre avstand. Jeg må ha lengre avstand. Åh, dagen. Dagen. Ja, vi runder av sendingen for i dag. Minner om at vi kan lastes ned med den tjenesten som heter podcast. Gå inn på nrk.no/podcast. Ellers så skal det gå an å gå inn i iTunes også og klikke seg og begynne å abonnere på oss. Ja, fint. Takk for i dag. Høres igjen i morgen. Ha det! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.